hoor, nam ik steeds maar één kat voor een dubbeltje. Maar mijn platenhonger is sinds niet vergroot. Zodat ik nu voortaan drie stuks voor een kwartje neem. Want muziek, dat weet u, smaakt me meer dan brood. Waar weinig komt als ik wat kwartjes heb gestort. De kans op ook een plaatje voor een ander kleiner wordt. Voor een kwartje, krijg je er drie en voor een dubbeltje maar één. Voor een kwartje, is het beter met z'n drieën dan alleen. En de eerste man die ik zijn lied laat kwelen, moet met mij het hart van Rosemarie maar delen. Is het beter met z'n drieën dan alleen? Bij de tweede plaat die ik altijd laat draaien, staat mijn hart voor Mexico in lichter laaien. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico. Zet aan het plantaren dat hij. Et tu seras toujours le paradis, le cœur et de l'amour. Mexico, Mexico. Als ik weer mijn plaatjes draaien wil, spijt me dat u aan geen kwartjes heel bekend. Maar ik voel dat is om mij te laten weten, dat ik toch voor een dubbeltje geboren ben. Daarom ik smeek u, dan is al de tijd voorbij. Breng ieder kwartje dat u wisselen kunt voortaan bij mij. Voor een kwartje, krijg je er drie en voor een dubbeltje maar één. Voor een kwartje, is het beter met z'n drieën dan alleen. Nummer drie, waarvoor mijn huis nog eens in brand gaat, is het lied dat hierbij aan de andere kant staat. Voor een kwartje, laat ik u nu met tante Greet alleen. Bouw op papa, eerst een kwartje en dan ga ik van u heen.